महाभारत उद्योग पर्व अष्टनवतितमोध्याय। मातली का अपनी पुत्री के लिए वर खोजने के निमित्त नारद जी के साथ वरुण लोक में भ्रमण करते हुए अनेक आश्चर्यजनक वस्तुएं देखना। कण्व उवाच मातलेस्तु व्रजन मार्गे नारदेन महर्षिणाम वरुणं गच्छता द्रष्टुं समागच्छद्यदीक्षया। कर्ण मुनि कहते हैं, राजन, उसी समय महर्षि नारद वरुण देवता से मिलने के लिए उधर जा रहे थे। नागलोक के मार्ग में जाते हुए मातली की नारद जी के साथ अकस्मात भेंट हो गई। नारदो था ब्रवीदेनम क्व भवान गन्तुमुद्यतः स्वेन वा सूत कार्येण शासनाद्वासतक्रतो। नारद जी ने उससे पूछा, देवसारथे, तुम कहाँ जाने को उद्यत हुए हो? तुम्हारी यह यात्रा किसी निजी कार्य से अथवा देवेंद्र के आदेश से हुई है? मातलिर्नारदेनैव संप्रिष्ट पथि गच्छता यथावत् सर्वमाचष्ट स्वकार्यं नारदं प्रति। मार्ग में जाते हुए नारद जी के इस प्रकार पूछने पर मातली ने उनसे अपना सारा कार्य यथावत रूप से बताया। तमुवाचाथ स मुनिर्गच्छाव सहिताभितीर्ण सलिले सदीक्षार्थम अहमप्युद्यतो दिवः। तब उस मुनि ने मातली से कहा, हम दोनों साथ साथ चले। मैं भी जल के स्वामी वरुण देव का दर्शन करने की इच्छा से देवलोक से आ रहा हूँ। अहम ते सर्वमाख्यास्ये दर्शयन वसुधा तलम दृष्ट्वा तत्र वरम कंचित रोचयिष्याव मातले। मैं तुम्हें पृथ्वी के नीचे के लोकों को दिखाते हुए वहाँ की सब वस्तुओं का परिचय दूंगा। मातले, वहाँ हम दोनों किसी योग्य वर को देखकर पसंद करेंगे। अवगाय तुतो भूमि उभौ मातलि नारदौ ददिशाते महात्मानौ लोकपालम अपाम पतिम। तदनंतर मातली और नारद दोनों महात्मा पृथ्वी के भीतर प्रवेश करके जल के स्वामी लोकपाल वरुण के समीप गए। तत्र देवर्षि सदृशिं पूजां सप्राप नारदः महेन्द्र सदृशिं चैव मातली प्रत्यपद्यत। नारद जी को वहां देवर्षियों के योग्य और मातली को देवराज इंद्र के समान आदर सत्कार प्राप्त हुआ। तावुभौ प्रीत मनसो कार्यवन्तौ निवेद्यः वरुणेनाभ्यनुज्ञातौ नागलोकं विचेरतुः। तत्पश्चात उन दोनों ने प्रसन्न चित्त होकर वरुण देवता से अपना कार्य निवेदन किया और उनकी आज्ञा लेकर वे नागलोक में विचरने लगे। नारद सर्वभूतानां अंतर्भूमिर्निवासिनां जानश्चाकार व्याख्यानम यन्तु सर्वमशेषतः। नारद जी पाताल लोक में निवास करने वाले सभी प्राणियों को जानते थे, अतः उन्होंने इंद्र सहित इंद्रसारथी मातली को वहाँ की सब वस्तुओं के विषय में विस्तार पूर्वक बताना आरंभ किया। नारद उवाच दृष्टस्ते वरुणस्तुत पूत पौत्र समावृतः पश्योदकपते स्थानम सर्वतो भद्रमिध्यमत। नारद जी ने कहा, सूत, तुमने पुत्रों और पत्रों से घिरे हुए वरुण देवता का दर्शन किया है। देखो, यह जलेश्वर वरुण का समृद्धशाली निवास स्थान है। इसका नाम है सर्वतो भद्र। एष पुत्रो महाप्राज्ञो वरुणस्येह गोपते एष वैशीलवृत्तेन शौचेन च विशिष्यते। ये गोपति वरुण के परम बुद्धिमान पुत्र हैं, जो अपने उत्तम स्वभाव, सदाचार और पवित्रता के कारण अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। एषोऽस्य पुत्रो भीमतः पुष्करः पुष्करेक्षणः रूपवान् दर्शनीयश्च सोमपुत्र्यावृतः पतिः। वरुण देव के इन प्रिय पुत्र का नाम पुष्कर है। इनके नेत्र विकसित कमल के समान सुशोभित है। ये रूपवान तथा दर्शनीय हैं, इसीलिए सोम की पुत्री ने इनका पति रूप से वरण किया है। ज्योत्स्ना काली तियामाहुर द्वितीयाम रूपतः श्रियम आदित्यश्चैव यः पुत्रो ज्येष्ठ श्रेष्ठ कृत स्मृतः। सोम की जो दूसरी पुत्री है वे ज्योत्स्ना काली के नाम से प्रसिद्ध है तथा रूप में साक्षात लक्ष्मी के समान जान पड़ती है। उन्होंने अदिति देवी के ज्येष्ठ पुत्र सूर्यदेव को अपना श्रेष्ठ पति बनाया एवं माना है। भवनम वारुणम पश्य यदेतत् सर्वकांचनम यत्प्राप्य सुरताम प्राप्ता सूरा सुरपते सखे। महेंद्र मित्र, देखो यह वरुण देवता का भवन है, जो सब ओर से सुवर्ण का ही बना हुआ है। यहाँ पहुंचकर ही देवगण वास्तव में देवत्व लाभ करते हैं। एतानि हृतराज्यानां दैतेयानां स्वपातले दीप्यमानान् दृश्यन्ते सर्व प्रहरणान्युत। मातले, जिनके राज्य छीन लिए गए हैं, उन दैत्यों के ये देदीप्यमान संपूर्ण आयुध दिखाई देते हैं। अक्षयाणि किलयितानि विवर्तन्ते स्वमातले अनुभाव प्रयुक्तानि सुरैरवजितानि। देवसारथे, ये सारे अस्त्र शस्त्र अक्षय हैं और प्रहार करने पर शत्रु को आहत करके पुनः अपने स्वामी के हाथ में लौट आते हैं। पहले दैत्य लोग अपनी शक्ति के अनुसार इनका प्रयोग करते थे, परंतु अब देवताओं ने इन्हें जीतकर अपने अधिकार में कर लिया है। अत्र राक्षस जात्यश्च दैत्य जात्यश्च मातले दिव्य प्रहरणाश्चासन पूर्व दैवत निर्मिताः। मातले, इन स्थानों में राक्षस और दैत्य जाति के लोग रहते हैं। यहाँ दैत्यों के बनाए हुए बहुत से दिव्यास्त्र भी रहे हैं। अग्निरेश महार्चिष्मान जागतिम जागृति वारुणे हृदय वैष्णवम चक्रमाविद्धम विधूमेन हविस्मता। ये महातेजस्वी अग्निदेव वरुण देवता के सरोवर में प्रकाशित होते हैं। इन धूम रहित अग्निदेव ने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को भी अवरुद्ध कर दिया था। एष गांडीमयश्चापो लोक संहार संभृतः रक्षते दैवतैर्नित्यं यतस्तद्गांडीवं धनुः। वज्र की गांठ को गांडी कहा गया है। यह मनुष्य उसी का बना हुआ है, यह धनुष उसी का बना हुआ है, इसलिए गांडीव कहलाता है। जगत का संहार करने के लिए इसका निर्माण हुआ है। देवता लोग सदा इसकी रक्षा करते हैं। एष कृत्ये समुत्पन्ने तत्तद्धार्यते बलम सहस्र शत संख्येन प्राणेन सततम ध्रुवः। यह धनुष आवश्यकता पड़ने पर लाख गुनी शक्ति से संपन्न हो वैसे वैसे ही बल को भी धारण करता है और सदा अविचल बना रहता है। असास्यानपि सास्ते स रक्षो बंधुराजसु श्रेष्ठ प्रथमतश्चंडो ब्रह्मणा ब्रह्मवादिना। ब्रह्मवादी ब्रह्मा जी ने पहले इस प्रचंड धनुष का निर्माण किया था। यह राक्षस सदृश राजाओं में से अदम्य नरेशों का भी दमन कर डालता है। एतत् क्षत्रं नरेन्द्राणां महाचक्रेण भासितं पुत्रा सलिलराजस्य धारयन्ति महोदयम्। यह धनुष राजाओं के लिए एक महान अस्त्र है और चक्र के समान उद्भासित होता रहता है। इस महान अभ्युदयकारी धनुष को जलेश वरुण के पुत्र धारण करते हैं। एतत् सलिलराजस्य छत्रं छत्रगृहे स्थितं सर्वतः सलिलं शीतं जिमूत इव वर्षति। और यह सलिलराज वरुण का छत्र है जो छत्रगृह में रखा हुआ है। यह छत्र मेघ की भांति सब ओर से शीतल जल बरसाता रहता है। एतत् छत्रात् परिभ्रष्टं सलिलं सोम निर्मलं तमसा मूर्छितं भाति येन नार्चति दर्शनम्। इस छत्र से गिरा हुआ चंद्रमा के समान निर्मल जल अंधकार से आच्छन्न रहता है जिससे दृष्टि पथ में नहीं आता है। बहुन्यद्भुतं रूपाणि द्रष्टव्यानि हमातले तव कार्यावरोधस्तु तस्मात् गच्छाव माचिरम्। मातले, इस वरुण लोक में देखने योग्य बहुत से अद्भुत वस्तुएं हैं, परंतु सबको देखने से तुम्हारे कार्य में रुकावट पड़ेगी, इसलिए हम लोग शीघ्र ही यहाँ से नागलोक में चले। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि भगवद्ध्यान पर्वणि मातली वरान्वेषणे अष्टनवतितमोध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत भगवद्ध्यान पर्व में मातली के द्वारा वर का खोज विषयक 98वां अध्याय पूरा हुआ।